6:10, czekamy już od rana. Na przystanku stoję sam jak pies. Dawno mi wystygła w kubku kawa. W twoje zdjęcie zapatrzyłem się, bo dla ciebie na mróz wyjdę, bo są kochana. Patrzeć będę jak śpisz całą noc aż do rana. Oh yeah.